muzyki i obiecuję, że będzie paluszki lizać. No a poza tym mam nadzieję, że porozmawiamy, jak zwykle, od serca. Linia nocna w niedzielę od 22 do północy. Oczka za wami wypatruję. Do usłyszenia. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą wracają od poniedziałku. Jest to konieczne, bo zmieniło się podejście Niemiec, tłumaczy minister obrony. Policja podsumowała pół roku na drogach. Jest mniej wypadków i ofiar, ale więcej osób jadących po kieliszku. Do co najmniej 32 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Teksasie. Od poniedziałku rozpoczną się kontrole na granicach Polski z Niemcami i Litwą. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że rząd zdecydował się je wprowadzić, aby mieć większą kontrolę nad migracją. Niemcy zmienili zasady, które stosowali przez 10 lat w otwartości dla migracji. Zmienili te zasady w przeciągu prawie ostatniego miesiąca, więc musieliśmy wprowadzić kontrole graniczne, bo nasza ziemia, nasze prawo, ochrona naszych obywateli. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował też działalność Ruchu Obrony Granic, na czele którego stoi Robert Bąkiewicz. Jak powiedział, tego rodzaju samowolne działania nie są potrzebne. Polska przywraca kontrolę na granicach z Niemcami i Litwą na 30 dni, czyli do 5 sierpnia, ale niewykluczone jest ich przedłużenie. Spadła liczba wypadków oraz ofiar śmiertelnych na drogach. Wzrosła za to liczba kierowców jadących na podwójnym gazie. Policja ma wstępne statystyki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym z pierwszej połowy roku. Michał Makowski. Do końca czerwca na drogach w Polsce zginęło ponad 720 osób. To oznacza, że liczba ofiar w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmalała o prawie 19%. Policja odnotowała też kilkuprocentowy spadek ogólnej liczby wypadków drogowych oraz liczby osób rannych w wypadkach. Najczęstszymi przyczynami wypadków pozostają brawura i nieostrożność, czyli niedostosowanie prędkości do warunków jazdy, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowe zachowania wobec pieszych. W tym roku policjanci znacznie częściej badali kierowców alkomatem niż w ubiegłym roku, co przełożyło się na statystyki. Funkcjonariusze wychwycili ponad 46 tysięcy nietrzeźwych kierujących, czyli o 5 tysięcy więcej niż w ubiegłym roku. Michał Makowski, Polskie Radio. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w Teksasie wzrosła do co najmniej 32, powiadomiły lokalne władze. Poprzednio informowano o 27 ofiarach. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa na miejscu trwa. Łącznie poszukiwanych jest co najmniej 27 osób, w tym większość to dziewczynki, które były na obozie Camp Mystic. Było tam aż 24 uczestników z Polski, ale wszyscy są cali i zdrowi. Obóz znajdował się w pobliżu rzeki Guadalupe, która gwałtownie wystąpiła z brzegów z powodu silnych opadów deszczu. O 21 na hipodromie w stolicy Chorwacji rozpoczął się koncert Thompsona, chorwackiego nacjonalistycznego artysty. Zgromadził on niespotykaną liczbę fanów, ponad 500 000. W ten sposób ustanowiono podwójny rekord. 504 tysiące, tyle osób przyszło na koncert Thompsona. Nie tylko jest to największe wydarzenie muzyczne w historii Chorwacji, ale również największy biletowany koncert w historii światowej muzyki w ogóle. Wiele było obaw, czy 700-tysięczny Zagrzeb wytrzyma taką masę ludzi. Na razie poza korkami nie dochodzi do poważnych incydentów. Na koncert przyjechali goście z wielu krajów regionu i całej Europy. Przed koncertem zatrzymano 44 osoby, większość za posiadanie i próby używania materiałów pirotechnicznych. Thompson to weteran wojny domowej. Jego muzyka przesiąknięta jest nacjonalistycznymi tekstami. Dlatego w mieście wielokrotnie pojawiały się pozdrowienia chorwackich faszystów, ustaszy, za dom z Premni. 16 osób wymagało pomocy medycznej, przede wszystkim z powodu zbyt wielkiej ilości alkoholu i działania upału. Na liście Thompsona znajduje się około 30 utworów, po których na publiczność czeka pokaz fajerwerków i dronów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach będzie od 24 stopni miejscami na północnym zachodzie, przez 30 w centrum do 32 na południu. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, za wyjątkiem południowego wschodu, tam zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu głównie na Pomorzu i Wybrzeżu. Po południu także w pasie od Podlasia po Śląsk oraz na południu Małopolski. Autopromocja.

get loud and roll around. Sweat it out and get lost into the sound. Let's take a record, play it loud and roll around. Dobiega końca pierwszy z moich setów DJ-skich, które dziś przypominam. Margański DJ set, tak właściwie można określić zarówno pierwszą, jak i drugą część naszego spotkania. Kolejna druga odsłona tuż po serwisie informacyjnym. Serdecznie zapraszam. Soldier stance, and the everyday geezer stares throw me off balance.